Umarła na drugi dzień po tym, jak opuściliśmy Warszawę. A. I co dalej? Wybuchła wojna. Szliśmy poboczem drogi w kierunku Białegostoku. Ludzie maszerowali szybko i Szosza nie mogła nadążyć. W pewnym momencie usiadła na pieńku, który leżał przy drodze i minutę później już nie żyła. Na swój sposób była świętą. Co to było? Atak serca? Nie wiem. Myślę, że po prostu nie miała już ochoty żyć. Każde takie spotkanie, Cucik, jest jak zmartwychwstanie. Kto wie, kto wie. Gdzieś we mnie jeszcze istnieje uczucie, że Cela jest tu z nami. Że Moryc niech spoczywa w pokoju także. I twoja Szosza też tu jest. Jak to możliwe, by ktoś tak po prostu zniknął? Ktoś, kto z całej siły żył, kochał, marzył. Kto wodził się za bary z Bogiem, tak po prostu zniknął? Ponieważ czas jest złudzeniem, dlaczego wszystko nie może pozostawać w nieustannym istnieniu? Wiesz, słyszałem, jak powiedziałeś kiedyś, że czas jest jak książka, której strony umiemy przewracać jedynie do przodu, a nigdy w tył. Może my tego nie umiemy, ale coś, jakieś siły potrafią to zrobić. Nie pamiętam, żebym to mówił. Jeżeli Bóg jest mądrością, jak w ogóle może istnieć głupota? Jeżeli Bóg to życie, jak może istnieć śmierć? Leżę sobie w nocy, malutki człowieczek, taka poturbowana mucha, rozmawiam z umarłymi, z żywymi, z Bogiem, jeżeli On istnieje, i z szatanem, który istnieje na pewno. I pytam ich, z jakiego powodu musiało się to wszystko zdarzyć? I czekam. Czekam na odpowiedź. Istnieje gdzieś odpowiedź, czy nie? Czekamy na odpowiedź. Była to Szosza Izaaka Baszewisa Singera. Wystąpili Mateusz Rusin, Maria Kłusek, Monika Chrząstowska, Przemysław Bluszcz, Małgorzata Majewska, Włodzimierz Pres, Małgorzata Trybalska, Krzysztof Szczepaniak, Adrianna Kieś. Tłumaczenie Szymon Sal. Adaptacja Marta Rebzda. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Muzyka Piotr Mos. Akordeon Kuba Gawlik. Reżyseria dźwięku Mateusz Michniewicz. Przygotowanie efektów dźwiękowych Maciej Kubera. Scenografia Ewa Łaniewska. Prezentacja fotografii Cezary Piwowarski. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska, Sylwia Gorlas. Słowisko powstało w koprodukcji z Fundacją Shalom. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożar domów w zabudowie szeregowej w Rzeszowie. Nikt nie został poszkodowany. Premier Donald Tusk nie jest zadowolony ze zmian w mediach publicznych, zapowiada dyskusję o nowej ustawie medialnej. W serwisie także prognoza pogody na wrzesień. Początek miesiąca to przedłużenie lata. A na początek Paryż. Kamil Otowski zdobył swój drugi medal, złoty medal Igrzysk Paralimpijskich, triumfując w pływackim wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym. W czwartek zwyciężył na dystansie dwa razy dłuższym. To piąty medal dla Polski w tej imprezie i drugi złoty. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł 2 godziny temu w zabudowie szeregowej na osiedlu Biała w Rzeszowie. Pali się kilka mieszkań, mówi starszy aspirant Paweł Dec ze Straży w Rzeszowie. Pożarem objętych było 4-5 mieszkań w zabudowie szeregowej. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu jest kilkanaście, tam 15 bodajże w tej chwili zastępów straży pożarnej. Dojeżdżają jeszcze dodatkowe zastępy z ludźmi, którzy będą pomagali w prowadzeniu prac rozbiórkowych, bo tam tak samo

would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? How do I feel at the end of the day? Are you sad 'cause you're on your own? I tell you, don't say it no more. Plik tekstowy. Obecnie wiemy już, że przedstawienia zwierząt w ludzkiej kulturze nie są niewinne, bo wywołują określone postrzeganie i mają fundamentalny wpływ na nasz stosunek do wielu gatunków. Te obrazy, literackie, plastyczne, filmowe, mogą być bardzo mylące i krzywdzące dla zwierząt. Na przykład mit tygrysa ludojada, który stworzyli Europejczycy i który przyczynił się do masowej eliminacji tych zwierząt w azjatyckich dżunglach. Zwierzęta pełnią w ludzkiej cywilizacji i kulturze taką funkcję, jaką im nadaliśmy. Ich przedstawienia mogą więc realnie przyczynić się do ich wyginięcia lub objęcia ochroną, co jest szczególnie istotne dziś, w czasie szóstego wymierania gatunków. To fragment z 30. dokładnie strony książki pod tytułem Oko tygrysa, o bestii, którą stworzył człowiek, której autorka jest naszą gościnią, Marta Sawicka-Danielak. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Książka Oko tygrysa, o której będziemy dzisiaj rozmawiać w pliku tekstowym ze mną, z Maksem Cegielskim. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, a realizuje go Michał Jakubik. A Marta jest autorką także innych książek, takich jak Święto Trąbek, Ostatni Biały Stoker, żeby wymienić tylko dwa spośród tytułów. A książka Oko tygrysa składa się z paru wątków i zacznijmy wobec tego od tytułowego tygrysa, ale który nie jest też dla ciebie zwierzęciem, po prostu zwierzęciem, tylko wplatasz w książkę swoje wspomnienia z lektur z dzieciństwa, które są właśnie świetnym przykładem tego, jak tekst literacki tworzy nasze wyobrażenie. Więc opowiedz najpierw o tym swoim pierwszym tygrysie literackim w dzieciństwie. Pierwszy tygrys dla Europejki to zapewne nie tylko dla mnie Shere Khan z Księgi Dżungli Rudyarda Kiplinga. I on wywoływał we mnie ogromny lęk. Z jednej strony lęk, a z drugiej strony fascynację, bo często są to uczucia splecione. I jako dziewczynka, która uwielbiała czytać, a zwłaszcza o jakichś takich dalekich lądach, zamorskich wyprawach, upodobałam sobie tę Księgę Dżungli. I żeby się tak bardziej stymulować, żeby więcej się działo, bo nie było, wiesz, smartfonów i tego wszystkiego, to sobie czytałam co straszniejsze kawałki związane z tym Shere Khanem, czyli takie, które de facto mówiły o jego ludożerczej naturze. I nie zastanawiałam się wtedy, dlaczego akurat ten tygrys poluje na człowieka. To potem, jako już dorosła, odnalazłam uzasadnienie. I wtedy przyjęłam pewnie, jak większość czytelniczek i czytelników, na wiarę, że każdy tygrys dybie na bezwłosą istotę i chce ją pożreć. Tam nawet były takie stania u Kiplinga, że tygrys karmi się lękiem człowieczym. I myślę, że najbardziej lubi małe dziewczynki, a szczególnie blondynki oczywiście. Akurat w książce lubi małego chłopca, ale okej. Okay, ale, tak. Ale dokonujemy natychmiast takiego wyobrażenia. I tutaj Kipling się okazuje rzeczywiście bardzo ważnym autorem, o którym jakby wiemy doskonale, że przyczynił się do stworzenia całej kolonialnej opowieści w ogóle o Indiach na różnych poziomach. W twojej książce zresztą są niesamowite zdjęcia, jak Anglicy, a także królowa Anglii, jak polowali na tygrysy i traktowali to chyba nie tylko jako sport, ale też coś bardzo symbolicznego właśnie, prawda? Jakiś... Tak, jeden z badaczy powiedział, że tylko, napisał konkretnie, że tylko przez wyeliminowanie, zabicie, jakby usiedlenie takiego zwierzęcia, jakim jest tygrys, drapieżnika, okrutnika w ludzkiej zachodniej kulturze, tylko w ten sposób Brytyjczycy mogli udowodnić, że są wystarczająco męscy i silni, żeby panować nad Hindusami czy Indusami. Więc to miało duży wymiar symboliczny, no ale poza tym było taką ukoronowaniem rozrywki kolonialnej, tak? No, być w Indiach i nie zapolować na tygrysa, to w ogóle to w ogóle jest nieprzyzwoite było wówczas. I mówisz o królowej Elżbiecie II. Tam jest takie w książce kultowe zdjęcie, na pewno państwu znane, gdzie ona z księciem Filipem, swoim mężem, stoi przy ciele ta zwalonego tygrysa upolowanego. To był 61 rok, kiedy jeszcze można było polować w Indiach. Potem Indira Gandhi za 10 lat wprowadza całkowity zakaz polowania na zwierzęta, nie tylko na tygrysy. Ale to jedno zdjęcie przypomina, jak wiele tygrysów, wiele tysięcy tygrysów zostało odstrzelonych przez kolonialistów, nie tylko Brytyjczyków, ale głównie między na przykład 65 a 69 rokiem, bodajże 65. No, to jest kilka lat. Pół tysiąca tygrysów pada z rąk indyjskich myśliwych. W XVIII wieku, początek XIX wieku były takie dane, że w samym Bengalu, wtedy jeszcze nie było tego podziału, 1200 tygrysów było rocznie padało ofiarą kul myśliwych europejskich. I od razu też wspomniałaś o tym elemencie męskim, który jest w tym strzelaniu, ale to zaraz do tego dojdziemy, bo jednak muszę zadać jedno proste pytanie. Czy tygrysy są wobec tego na wyginięciu generalnie, czy nie? Są na wyginięciu, tak jak większość gatunków. Jak tygrys, jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu symbolicznego w książce, ale ja myślę, że gdyby pod tygrysa podstawić jakiś inny gatunek, to wiele tutaj by było wspólnego. Oczywiście nie mógłby to być żuk, bo jest za mało majestatyczny i człowiek się tak na niego nie uwziął. No ale co godzinę ginie kilka gatunków, tak? Co godzinę. Niektóre w ogóle nie zostały przez nas skatalogowane, więc nawet nie wiemy do końca, co ginie. Więc z jednej strony tygrys na pewno jest na wyginięciu, bo ostatnie 100 lat to jest zmniejszenie populacji dzikiego tygrysa o 96%. A z drugiej strony niektóre kraje, takie jak zwłaszcza Indie i Rosja, tu chyba nie bez powodu to połączenie, tak. Mówią o propagandowym wzroście liczb tygrysa, bo tam jest tygrys takim elementem ekonacjonalizmu. No właśnie, bo najpierw byli Brytyjczycy, ale pokazujesz też zdjęcia premier Narendra Modi, który niepodzielnie władza rządzi Indiami. Z kim? Z Władimirem Putinem. I pokazujesz, że właśnie w Indiach współczesnych tygrys stał się zwierzęciem, jak to mówią twoi bohaterzy, przestał być zwierzęciem lokalnym, a stał się zwierzęciem globalnym. W jakim sensie? W takim sensie, że Indie, a konkretnie tutaj premier, podkreśla to, jak ważne Indie są przy ochronie tygrysa i w ogóle wizerunkowo tygrys jest związany z Indiami, dlatego że ponad 70%, 75% jeszcze żyjących dziko tygrysów na planecie to są tygrysy żyjące właśnie w Indiach. I upatruje się właśnie w tym tygrysie taki symbol indyjski. Symbol, a teraz wiemy, że cały świat od jakiegoś czasu chce chronić te tygrysy, bo tygrys jako majestatyczne, piękne zwierzę, tajemnicze, stał się trochę takim symbolem dzikiej przyrody i jej ochrony. Tak jak panda i kilka takich zwierząt. I cały świat interesuje się ochroną tego zwierzęcia, więc oczy zwrócone na Indie, a Indie podkreślają, że one robią wszystko, co mogą, więc liczby rosną, więc chwała im za to, ale to jest wszystko propagandowa historia, bo do tych systemów ochrony i sposobów ochrony tygrysa w Indiach w ogóle się nie włącza naukowców. To robią pracownicy administracji, podobnie jak oni liczą te tygrysy, więc rozmawiałam z wieloma zoologami, naukowcami, którzy zajmują się ochroną przyrody. No i oni w ogóle nie mają wglądu do dokumentów, nie mówiąc o jakiejś aparaturze badawczej, którą można by było wykorzystać. Więc wszyscy raczej mówią, że to niemożliwe, żeby te liczby były takie, jak są przedstawione. Zresztą no, do końca się nie wierzy oficjalnym liczbom w Indiach i mówimy o różnych obszarach, w zasadzie o wszystkich, tak? Dokładnie. I też to jest jeden z tych wątków, kiedy twoi bohaterowie też mówią o tym, że tygrysy stały się ważniejsze od ludzi. I tutaj właśnie przejdźmy do ludzi, bo tak naprawdę twoja książka jest z jednej strony książką o tygrysach, ale jest też reportażem, choć nie tylko o reportażem, bo myślę, że jest czymś więcej, jest książką o ofiarach tygrysów. Więc czy mogłabyś opowiedzieć o miejscu głównym, w którym się to odbywa i jak tam wygląda sytuacja? W takim razie powiemy o Sundarbanach. Ja to wymawiam jednak Sundarbany, bo tak znam ten wyraz na początku zapożyczony z angielskiego, więc to jest po bengalsku Sundarbany. Więc to jest rejon przedzielony polityczną granicą między Indiami i Bangladeszem, ale zwarty obszar ostatnich takich dużych lasów namorzynowych na planecie. Około 10 tysięcy kilometrów kwadratowych ma ten obszar. Leży w zatoce, przy Zatoce Bengalskiej w delcie Gangesu. I przez to, że jest to unikatowy ekosystem, także jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, bo jest to teren w archipelagu wielu wysp, notorycznie zalewanego przez wodę oceaniczną, a z drugiej strony poprzecinanego rzekami, bo jest to ujście trzech rzek do oceanu. I pływy są czterokrotnie w ciągu dnia, więc ta woda podnosi się, opada, a z nią roślinność znika, w sensie widzimy koniuszki drzew, a potem ich śliskie od błota pnie, więc życie tam jest bardzo trudne i dla ludzi, i dla nieludzkich zwierząt, bo trudno się tam przemieszczać. Przemieszczają się ludzie i zwierzęta drogą wodną często. To znaczy ludzie głównie, ponieważ nie ma tam połączenia innego między poszczególnymi wyspami. I w tych terenach istnieje populacja tygrysa bengalskiego, która też fałszywie była oceniana jako jedna najliczniejsza na świecie. To jest nieprawda. Funkcjonuje tam około 100, to nie jest duża liczba, 100 tygrysów bengalskich, które sięgają po człowieka jako swoją bazę pokarmową. No właśnie, i tutaj są wyjątkiem przeprowadzasz rodzaj śledztwa ekologicznego ja użyję tej wymowy klasycznej, na Sundarbanach. Dlaczego tygrysy tam atakują ludzi? Nigdy nie zostało to udowodnione, dlaczego. Są różne tylko hipotezy. Są takie opowieści ludowe, które mówią na przykład, że tygrys jak raz posmakuje krwi człowieka, która jest słodka, to po nią wraca, a ponieważ jest to teren zalewowy i teren dotknięty cyklonami, bardzo często ofiary gdzieś na rzekach się unoszą i jakby tygrys sięga po tych nieżyjących ludzi. Tak historycznie tak było. Ale jest też taka hipoteza, że przez zasolenie tego terenu tygrysy cierpią na jakieś bóle, na przykład bóle nerek, i są bardziej agresywne, albo że nie mają wystarczającej wody słodkiej, więc dlatego sięgają po człowieka, żeby się napić, bo krew tak samo gasi pragnienie. Ale tak naprawdę najbliższą, tak mi się wydaje, i nie tylko ja jestem tego zdania, jakby zoologowie też są tego zdania, najbliższą, tak się wydaje, hipotezą prawdy jest to, że po prostu baza pokarmowa tam jest tak już przetrzebiona, że człowiek, który wchodzi do lasu, do tego ścisłego rezerwatu, no stał się jakby rozszerzeniem tej bazy pokarmowej. No ale powiemy to, dlaczego w innych miejscach tak się nie stało? Przecież baza przetrzebiona jest wszędzie, tak jak i lasy, jak i wylesienie planety wszędzie postępuje. A to dlatego, że dlaczego sięga? Bo prawdopodobnie nie ma takiego lęku przed człowiekiem jak tygrysy w innych częściach Azji, ponieważ nigdy nie dochodziło tam do masowych polowań. I wracamy do tych polowań, ponieważ ukształtowanie terenu, o którym mówiłam na początku, nigdy nie pozwalało na duże polowania, tak jak, nie wiem, w Rajasthanie na słoniach, wielką ekipą ludzi i naganiaczy. Tam nigdy to nie miało miejsca i tygrysy nie wyrobiły w sobie takiego lęku przed człowiekiem. A teraz z kolei ludzie zdani tylko na las ekonomicznie, bo jest tam okropne ubóstwo i nie ma źródeł dochodu, zdani na las idą zbierać chrust, ryby, kraby, są zmuszeni do tego ekonomicznie. No i są łatwym łupem, dlatego że no, powoli uciekają, są mniej czujni niż zwierzęta, więc te wszystkie czynniki sprawiły, że tygrys, nie każdy, ale niektóre, rozszerza sobie dietę o człowieka. Ale naukowcy mówią od dawna jasno i konsekwentnie. Natura tygrysa nie jest ludożercza. To jest jakaś aberracyjna sytuacja, która też prawdopodobnie jest związana ze zmianami klimatu. Cały czas Marta Sawicka, Danielak, Oko tygrysa, o bestii, którą stworzył człowiek. Z jednej strony to jest książka, powiedzmy, zoologiczna. Natomiast właśnie kiedy jesteś na Sundarbanach, gdzie pojechałaś, to pojawiają się kluczowe twoje bohaterki, których poznałaś wiele, czyli tygrysie wdowy, które tutaj, i właśnie tutaj też wracamy do tego wątku męskiego, ponieważ one są z jednej strony, nie są bezpośrednimi ofiarami tygrysa, tylko ich mężowie, ale one się stają ofiarą pewnego modelu męskości, bo jest, jak to się dzieje, że one zostają kompletnie wykluczone w związku z tym, że ich mężowie zginęli w paszczach tygrysa, już niech będzie tak. One należą do bardzo takiej tradycyjnego modelu rodziny, to znaczy ludzie tam mieszkający są bardzo, to jest taka no, ludność wiejska i oni mają model rodziny typowy, konserwatywny, że kobieta siedzi w domu, pilnuje ognia, także dosłownie, a to mąż zajmuje się zarobkowaniem, ale też mąż opuszcza ten dom, więc to mężowie chodzą do lasu. To dlatego mężczyźni zostają, są pożerani. No i gdy taki mężczyzna zostaje pożarty, to kobieta często z licznym potomstwem zostaje bez żadnych środków, ponieważ nigdy nie potrafiła i nie była zmuszona, aby te środki zdobywać, bo opiekuje się nie tylko dziećmi, ale i starszyzną, bo ten konserwatywny indyjski model jest wielopokoleniowy. No i ona zostaje nie tylko z dziećmi, z rodzicami męża, zostaje z wielką traumą, bo często jest tak, że mężczyzna idzie bez pozwolenia, bez przepustki, bo przepustki są limitowane i też drogie, więc wiele osób idzie bez przepustek do tego lasu. Więc nie tylko nie należy im się odszkodowanie, ale też one się boją, że spadnie na nich kara, że one zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Więc ta trauma wiąże się z tym też, że one nie mają stuprocentowej pewności, że ten mąż zginął, bo tak, nie mają ciała, często udają, to jest, proszę sobie wyobrazić, jak to jest okropne, udawać przed społecznością, że mąż żyje, że gdzieś wyjechał, a tak naprawdę wiemy od towarzyszy, kompanów wyprawy, że pożarł go tygrys, ale one często udają, że nie wiedzą o tym, bo boją się policjantów, boją się pracowników administracji, która jest, jak wiemy, bardzo skorumpowana i im się często wmawia, że one będą płaciły za to karę, co jest nieprawdą. Tak samo jak te, które są żonami mężczyzn, którzy mieli pozwolenie, im się należy rekompensata całkiem wysoka. Nie spotkałam ani jednej kobiety, której mąż, mając pozwolenie, jakby jego śmierć przyczyniła się do wypłacenia tej rekompensaty. Nie. Ponieważ żeby się o nią postarać, trzeba papierologię uprawiać, a one są najczęściej niepiśmienne, te kobiety. Wynajmują za ciężkie pieniądze jakieś osoby, które mają im pomóc. One ich nie, im nie pomagają, oszukują. No i one się potem odwołują na przykład do czarowników. I tracą zmysły przez to, bo czarownik im powie, o, widzę w lusterku, że mąż siedzi na koronie drzewa, jak okrążysz tam swój dom tam 150 razy, to on wróci tam za 300 dni. No, jakieś różne po prostu nieracjonalne odpowiedzi. I one, nie mając już się czego trzymać, trzymają się na przykład takich opowieści. I bardzo dużo kobiet, no, bardzo choruje psychiatrycznie, a nie ma tam żadnej służby zdrowia, już nie mówiąc o takim wsparciu psychologicznym czy psychiatrycznym, więc one są na wielu poziomach ofiarami tej sytuacji, no a najbardziej na poziomie społecznym, bo spada na nie odium jako tych, które się przyczyniły do śmierci męża, bo wierzenia lokalne mówią o tym, że ten, który padnie ofiarą tygrysa, to na przykład zawinił, bo miał nieczyste myśli, albo splunął, las jest na tyle święty, że żadnych płynów ustrojowych nie można tam zostawić. Miał nawet ognista myśl, może zwabić tygrysa, bo tygrys jest ognisty, więc ciągnie swój do swego. Ale to wina męża, mógł być chciwy, no ludzie są tak biedni, że mają miskę ryżu, ale mówi się, że są chciwi, poszli do lasu. No ale przede wszystkim żona nie dopełniła jakichś obowiązków. A to czesała włosy, czego nie powinna robić pod nieobecność męża, a to zamknęła drzwi domostwa, no jakby miała nie zamknąć w dżungli pełnej drapieżników. No i potem się mówi, a no to właśnie ona jest tygrysią wdową i przez nią ten mąż zginął. Albo przez nią, bo chciała więcej mieć i wysłała męża do lasu, albo przez to, że właśnie zaniedbała jakichś takich tradycyjnych w tych wierzeniach tradycyjnych takich wymogów wobec kobiety, która zostaje w domu. No ale prawda jest taka, że to jest po prostu pobudka ekonomiczna, bo ci, którzy nic nie mają, a po prostu, jak to mi powiedziano, tam nie ma tych, którzy kradną, bo wszyscy mają takie potrzeby, że wszyscy zabierają wszystko wszystkim. Więc, nie wiem, mąż brata czy rodzina brata chce zabrać tej kobiecie już jakieś ostatnie rzeczy, które ma. Często to są, nie wiem, garnki, co brzmi u nas jakoś dziwnie, ale pozbawić się mienia ruchomego, nieruchomego, zabrać jej dom i wykluczyć ze społeczności. Dlatego w dawnych czasach praktycznie wszystkie tygrysie wdowy zostawały wyrzucone poza wioskę i zajmowały same tereny najbliższe rzece osuwiskowe, takie niebezpieczne ziemie, taką niczyją i własnoręcznie budowały sobie lepianki. Dzisiaj jest trochę inaczej, ale wciąż wszystkie kobiety, które spotkałam, naprawdę wszystkie, nie przesadzam, doznały jakichś takich upokorzeń, wykluczenia, a to na przykład mąż brata postawił na środku wspólnego podwórka płot nagle, żeby się od niej oddzielić. No, bardzo cierpią ekonomicznie, zdrowotnie, społecznie. Jest to straszna historia. A świat o nich nie mówi, Indie o nich nie mówią, Bangladesz o nich nie mówi. To są tylko takie jakieś ekscytujące sensacje, że tam gdzieś tygrys zjada mężczyzn i zostają tygrysie wdowy. A tych kobiet jest kilka tysięcy. Ponad 3000 po samej stronie indyjskiej, więc się mówi, że ta strona Bangladeszu ma jakieś bliźniacze liczby. Więc, a z drugiej strony, na koniec chcę powiedzieć, bo to wszystko już mi jakoś bardzo mrocznie, że te kobiety dawały mi nadzieję, ponieważ one tak wierzyły w jakąś nieuchronność losu i w to, że człowiek nie jest tym panem stworzenia, jak się w naszej chrześcijańskiej kulturze wierzy. I takie ich pogodzenie i akceptacja współistnienia z przyrodą, która także może być głodna na człowieka, no była czymś takim inspirującym i pięknym. Żadna z tych kobiet nie powiedziała, to jest wina tygrysa, zabijmy tygrysy, albo chciałabym mieszkać gdzieś, gdzie nie ma tygrysów. Wszystkie kobiety, o które pytałam, a zadawałam im podobny zestaw pytań, żeby mieć jakieś takie dane w miarę wymierne, odpowiadały, ja mam winić tygrysa? To jest jego dom, my wchodzimy do jego domu. Tygrys nie ma z tym nic wspólnego i to było dla mnie niezwykłe. Że jest taka pokora w tych ludziach. I te sceny z kobietami są bardzo mocne. Polecam taki rozdział Nidra. Na środku klepiska srebrnowłosa staruszka lamentuje nad kubką prosa. Otacza ją krzywy płot z bambusowych tyczek. Jest prawie naga. Nieszczelnie przepasana wyblakłą szarfą z materiału, która obnaża jej długie, puste piersi. Wykarmiła nimi trzy dorosłe dziś osoby. Podciąga kolana pod brodę, kuli się i lekko kołysze. Mamrocze coś pod nosem, jakby się żaliła. Sama wygląda jak niemowlę uwięzione w kojcu. I takich scen jest bardzo dużo i pomyślałem, że właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą o tym dawaniu nadziei, bo ty nie traktujesz tego wszystkiego przecież jak zimna reporterka, która tylko opisuje fakty, tylko chodzi ci właśnie o jakąś wyższą stawkę i też działasz tam, prawda? Czyli rozumiem, że dla ciebie to nie są podróże po to, żeby tylko coś opisać, ale żeby coś jednak zmienić. Pierwotnie pojechałam tam, aby jakoś pomóc tym kobietom. Robiłam zbiórki w Polsce, podjęłam rozmowy z organizacjami w Indiach, między innymi takimi feministycznymi, które oferowały pomoc prawniczą właśnie tym kobietom. I tak mój jakby taki początek to była taka poczucie takiego bezradności. Jak to możliwe, że takie kobiety istnieją, nikt o nich nie wie, nikt im nie pomaga. I pojechałam tam, żeby to zrozumieć, zobaczyć. No i dopiero z czasem narodziła się taka potrzeba opisania tego, ale nie właśnie jako pisania zimnej reporterki, tylko bardziej, a może przede wszystkim oddania głosu tym kobietom, bo te kobiety kompletnie nie mają głosu. I to, że powiedziałam, że w większości, nie wszystkie, ale w większości są niepiśmienne, to dosłownie one nie pozostawiają w sobie żadnych świadectw. Więc starałam się tak pisać tę książkę, żeby ten głos ich wybrzmiał. A nie jest to tylko reportaż oparty właśnie o danych i fact-checkingu, bo przyświecała mi taka idea też, aby pokazać bardziej skomplikowaną strukturę. To nie jest wycinek rzeczywistości, który jest opracowany reportersko. Starałam się, o ile to jest, wydaje się niemożliwe, taki cały świat, taką światoopowieść stworzyć. Dlatego tam jest wiele wątków i one się ze sobą łączą, bo wierzę w to, że czas jest sferyczny, a nie liniowy, jak nam się mówiło, i że wszystko jest ze sobą połączone i że powinniśmy budować opowieść z fragmentów i z głosów, a nie z jakiejś pojedynczej, sunącej do przodu narracji. Więc jedna z badaczek, Karolina Felberg, napisała, że to jest książka pisana w poetyce pełni. I bardzo, bardzo tak się utożsamiłam z tym, że tak, że i ta kulistość, sferyczność, to oko cały czas mi przyświecało, tak jak, nie wiem, nasz glob, Matka Ziemia. No ale to też jest taka jakość kobieca, ta pełnia. Ale oczywiście jak mówimy o jakości kobiecej, czy o boskiej kobiecości, która jest jakąś takim też koncepcją duchową, to oczywiście nie chodzi mi o kobiety jako osoby z, nie wiem, z żeńskimi organami rozrodczymi, tylko chodzi mi o energię kobiecą, tak? Że świat jest dualny i mamy męską i żeńską energię i każdy z nas zawiera w sobie obie te energie, więc ta kobieca energia, która w Indiach jest bardzo obecna w sensie też w piśmiennictwie, no nie wiem, chociażby Wedy były pisane nie tylko przez świętych, ale też przez święte. To jest jedyny taki starożytny tekst pisany przez kobiety, o czym się niewiele mówi. I ta optyka hinduska, bo nie induska teraz, bardzo dużo mówi o tej sile kobiecej, która jest też empatią, zrozumieniem, opieką, podtrzymaniem. Czyli tym wszystkim, czego nam dziś brakuje i czego zabrakło w tym świecie kapitalistycznym, patriarchalnym, konsumpcyjnym. No ale z drugiej strony Indie są tym krajem, który w ramach tej konserwatywnej, hierarchicznej struktury te kobiety ciągle spycha na najgorsze pozycje. Mieliśmy przecież ostatnio do czynienia z gwałtem i zabójstwem lekarki w szpitalu w nocy i to przecież nie była pierwsza sytuacja jakby tego typu, kiedy właśnie Indie się okazują być tak strasznie okrutne w stosunku do kobiet. I to jest ten paradoks i ty również to pokazujesz. Wiesz co? Ja ci powiem, że jakbyśmy pisali o wszystkich kobietach w Polsce zgwałconych i zamordowanych, to myślę, że byłoby podobnie, w sensie wydźwięku. Ja myślę, że Indie, które oczywiście męska, ta w ogóle seksualność została tam bardzo taka wyparta, ale też przez wiktoriańskich, przez wiktoriańskie, purytańskie czasy. Ich taka naturalna, no chociażby, nie wiem, Kama Sutra jest nie tylko oczywiście opiewa miłość fizyczną, ale też miłość duchową, ale te wszystkie elementy indyjskiej kultury zostały... Przez Anglików. Tak, przez Anglików... no po prostu schowane gdzieś pod dywan i ci mężczyźni w Indiach często są właśnie tacy no trochę sfrustrowani seksualnie. Ja ich nie tłumaczę i na pewno jest bardzo duży poziom agresji wobec kobiet w Indiach. To nie ulega wątpliwości, ale ja też uważam, że jest taki totalnie czarny PR, że cały czas się pisze o gwałcie w Indiach, o turystka tam została zgwałcona. To są takie pojedyncze wypadki. No, gdybyśmy tak pokazywali Francję, Polskę, ja myślę, żeby podobne by się znalazły przykłady. Chcę powiedzieć przez to, że ja mieszkałam 300 metrów od tego miejsca, gdzie tę lekarkę zgwałcono i zabito w Kalkucie, akurat tak się składa. I muszę powiedzieć, że chodziłam tam po 22 sama, co pewnie nie było rozsądne, ale ja mam takie jakieś przekonanie, że w Indiach jestem w domu, i jest to dom duchowy, bo zawsze będę kimś z zewnątrz, ale mam jakby od lat, jestem na takiej ścieżce duchowej indyjskiej, jogicznej, że jakby w moim wyobrażeniu w ogóle nie ma czegoś takiego, że coś mi się stanie. I oczywiście to nie chroni mnie w żaden sposób, ale z drugiej strony, jak pomyśleć, nie wiem, o prawie przyciągania i neuronach lustrzanych, no jeżeli nie emanuję tym strachem, tym lękiem, tylko otwartością i zaufaniem, to może mnie niewiele może złego spotkać. A może to jest, wiesz, może bredzę, ale no jeździłam wielokrotnie do Indii w pojedynkę, będąc blond, białą kobietą i muszę powiedzieć, że nie spotkała mnie żadna nieprzyjemność. Chociaż moje koleżanki, które mieszkają w Indiach, opowiadały mi zawsze straszne historie o molestowaniu przez wujków, przez dziadków, o molestowaniu w środkach komunikacji, więc ja wiem, że to istnieje tam. Ale też myślę, że to jest bardzo takie rozdmuchane. Powiedz jeszcze, niestety już na koniec, Marta Sawicka, Daniela Oko-Tygrysa, bo ta książka, dlatego powiedziałem, że jest tak wielowątkowa, no bo to jest też książka o tobie i właśnie twojej osobistej drodze. Więc czy to wszystko cię zmieniło? Co przeszłaś, co opisałaś? No na pewno wszystko, co nas spotyka, jakoś nas zmienia, ale najbardziej mnie w ogóle życiowo zmieniło to, że weszłam wiele lat temu na tę swoją ścieżkę jogiczną, duchową i no i to mnie zmieniło, to czytanie Wed, zbliżenie się do takiej starożytnej filozofii indyjskiej, która daje po prostu zrozumienie, jak dobrze żyć i jak współistnieć ze światem, bo to jest główny sens tego wszystkiego. Jak dobrze żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. I być może to jest oderwane od sytuacji tam społecznej teraz na ulicach, co się dzieje, jaka jest przemoc i tak dalej, ale w swoim rdzeniu starożytnym, objawionym, ja w to wierzę, że to są objawione teksty, mówię teraz konkretnie o Wedach, ma tak głęboką mądrość, że wiele rzeczy, które jest tam opisanych, dziś dopiero nauka potwierdza. Więc ja też tą książką chciałam pokazać, że taka logocentryczna kultura, bo Wedy są spisane po kilku tysiącach lat tradycji oczywiście oralnej, taka nasza europejska logocentryczna kultura, która mówi, że nie wiem, nie piszesz, nie myślisz, no to coś tu z nami jest nie tak, bo doprowadziło nas do bardzo smutnej sytuacji, jesteśmy już pod ścianą i chciałam pokazać inne sposoby percepowania rzeczywistości z innych kultur, które mogą być dla nas jakoś inspirujące, mogą nas czegoś nauczyć. To bardzo ciekawy wątek, który w dodatku w jednym z kolejnych odcinków we wrześniu w pliku tekstowym będziemy eksplorować na przykładzie Amazonii z książką Mateusza Marczewskiego o ayahuasce z kolei, czyli nieopisywalnym tak naprawdę doznaniu wykorzystywanym przez rdzennych mieszkańców dżungli Ameryki Południowej. Marta Sawicka, Daniela, książka Oko Tygrysa o bestii, którą stworzył człowiek, wydana przez wydawnictwo Marginesy. Polecamy ją i czekamy wobec tego na kolejne, być może z Indii, książki. No, piszę teraz przewodnik po Mumbai, więc... O, tak, fantastycznie. Ale z perspektywy dzikiej przyrody. O, świetnie. To wobec tego czekamy na inny Bombaj. To był plik tekstowy z Maksem Cegielskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.